Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Dat was het nummer Sunlight, onlangs uitgebracht door De Zee en Vivian Veronique. Een ode aan de kracht van het positieve denken. De boodschap, je bent nooit alleen. En je hoeft niet alles alleen te doen. Je mag gewoon hulp vragen. Dat was dus Sunlight. We gaan zo luisteren naar Camel van een Nederlandse jazzband uit Amsterdam. Van hun album Super Jazz, het nummer dus Camel. De band bestaat uit Maarten Hogehuis op de saxofoon. Volkert Oosterbeek hammondorgel, Felix Laman drums en Thomas Rolf contrabas. I Remember Clifford van Lee Morgan. Hij was een hardbop jazz trompetist en werd op zijn 18e lid van de big band van Dizzy Gillespie. Speelde op de legendarische plaat Blue Train van John Coltrane. En de compositie is van Betty Golson, een eerbetoon aan Clifford Brown. Roger Smith met het nummer Workin' It. We kennen Roger Smith van als pianist en keyboardist, vooral van Tower of Power. Maar hij is ook, hij heeft ook een passie voor wijn en muziek. Hij heeft zijn eigen wijnlabel, Bump City, heerlijke wijn overigens. En we beginnen met Heather van Billy Cobham. Hij is een drummer en hij toert op dit moment door Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en ook net over de grens in Gastengarage, Hasbergen op 8 november. En eind jaren 60 begon hij als drummer bij onder andere Horace Silver en Miles Davis. Heather van Billy Cobham. Thank you. Ja, Camel van Brut. We hebben zo Roy Hargrove. Hij was een Amerikaanse jazz- en punk-trompetist. Op zijn 20ste bracht hij zijn eerste album uit, Diamond in the Rough. 2003 zijn eerste Grammy voor zijn album Directions in Music. Met medewerking van Herbie Hancock en Michael Brecker. Het nummer You Go To My Head komt van het album A Moment to Moment. We hebben Rising Up, dat is het vierde album van de... Adam Holly heeft al zijn vierde album gemaakt. Het is een single featuring Steve Cole, Vincent Ingala, Julian Fawn, Riley Richard en Cat Holly, zijn vrouw. We beginnen met Saturday Morning van de 91-jarige Ahmad Jamal. Jazzpianist, componist, mentor. Ja, het nummer Saturday Morning kwam op zijn album uit in 2013. Saturday Morning. Thank you. You Go To My Head van trompetist Roy Hargrove. We gaan eruit. We zijn al beland bij het laatste nummer. Dat gaan we doen met de Paganini van de basgitaar. De Amerikaanse basgitarist Jacob Pastorius. Hij maakt van de basgitaar een solo-instrument en staat bekend als de eerste van de gebruikers van de fretloze basgitaar. Hij was lid van Weather Report van 1976 tot en met 1981. Jacob Pastorius met Three Views of a Secret. All right.